นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่540มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารโกสีตารามในเขตพระนครโกสัมพีก็ในสมัยนั้นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกภิกษุอีกรูปหนึ่งมาแล้วรับสั่งว่าภิกษุเธอจงมาเธอจงเรียกภิกษุเหล่านั้นมาตามคำของเราเมื่อภิกษุผู้นั้นทำอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุที่เรียกมาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันอย่างนั้นจริงหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรในสมัยใดที่พวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอจะสามารถเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังข้อนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่สามารถเป็นไปได้เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเช่นนี้ก็เป็นอันว่าสมัยใดที่พวกเธอเกิดความขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่สมัยนั้นพวกเธอก็ไม่ได้เข้าไปตั้งไว้ซึ่งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังดูก่อนโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเธอรู้อะไรเห็นอะไรจึงเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันอยู่ด้วยหอกคือปากอยู่ไม่ยังกันและกันให้เข้าใจไม่ปรารถนาความเข้าใจกันไม่ยังกันและกันให้ปรองดองไม่ปรารถนาความปรองดองกันพวกคนกรวงเอ๋ยข้อนั้นแหละจะไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นไปเพื่อทุกข์แก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานครั้นนั้นแลพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอีกเหล่าหนึ่งอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ6ประการต่อไปนี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกัน6อย่างอย่างไหนเล่าคือ 1. เธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งการกระทำทางกายคือกายกรรม อันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับธรรมะแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นเมื่อเข้าไปตั้งวจีกรรมคือการกระทำทางวาจาอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แช่งและในที่ลับธรรมะแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นพึงเข้าไปตั้งไว้ซึ่งการกระทำทางใจคือมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับธรรมะแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอผู้ใดเมื่อมีลาภเกิดขึ้นแล้วโดยธรรมได้มาโดยธรรมที่สุดเป็นลาภสักว่าอาหารที่ได้มาจากการบิณฑบาตก็บริโภคโดยไม่เกียจกันไว้เพื่อตนบริโภคเป็นสาธารณะกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันอีกอย่างหนึ่งคือเธอผู้ใดเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาอันท่านผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อสมาธิถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกันในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ธรรมะแม้นี้ก็เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอผู้ใดที่มีทิฏฐิอันไกลจากข้าศึกเป็นนิยานิกธรรมอันนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบถึงความเป็นผู้เสมอกันด้วยทิฏฐิในทิฏฐิทั้งหลายเช่นนั้นกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและในที่ลับอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมะ6ประการเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันทำความรักกันทำความเคารพกันเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันภิกษุทั้งหลายทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกที่เป็นนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นยอดยึดคุมธรรมะ6ประการนี้ไว้ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันนี้เปรียบเหมือนยอดเป็นที่สูงสุดเป็นที่ยึดคุมของเรือนยอดฉันใดทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกก็เป็นนิยานิกธรรมนำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นยอดยึดคุมธรรมะ6ประการนี้ไว้ที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันภิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสที่เป็นข้าศึกที่เป็นนิยานิกธรรมน นำออกซึ่งบุคคลผู้ทำตามนั้นเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ตามสู่คนไม้ก็ตามหรือสู่เรือนบ้านก็ตามย่อมพิจารณาเห็นว่าเรามีจิตอันกิเลสเป็นเครื่องครอบงำคือปริยุทธานกิเลสได้ครอบงำแล้วไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงกิเลสที่เป็นเครื่องครอบงำคือปริยุทธานกิเลสนั้นที่เรายังละไม่ได้ภายในยังมีอยู่หรือไม่ถ้าภิกษุผู้นั้นมีจิตถูกกามราคะครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกกิเลสเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วถ้ามีจิตถูกพยาบาทครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตถูกกิเลสเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วถ้ามีจิตถูกความง่วงซึมคือตีนมิทะถูกความฟุ้งซ่านรำคาญใจคืออุทธัจจะกุกกุจจะถูกความเคลือบแคลงเห็นแย้งคือวิจิกิจฉาครอบงำก็ชื่อว่ามีจิตที่ถูกกิเลสอันเป็นเครื่องครอบงำครอบงำแล้วหรือมีความขวนขวายในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่ามีจิตอันกิเลสเป็นเครื่องครอบงำคือปริยุทธานกิเลสครอบงำกลุ่มรุมแล้วทีเดียวและถ้าเป็นผู้ขวนขวายในการคิดเรื่องโลกนี้ในการคิดเรื่องโลกหน้าก็ชื่อว่าจิตนั้นมีกิเลสอันเป็นเครื่องครอบงำกลุ่มรุมแล้วทีเดียวและเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่ก็ยังชื่อว่ามีจิตอันกิเลสเป็นเครื่องครอบงำเกิดครอบงำและกลุ่มรุมนั้นทีเดียวถ้าภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าจิตที่มีกิเลสเป็นเครื่องครอบงำใดกลุ่มรุมแล้วไม่พึงรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็กิเลสเป็นเครื่องครอบงำในภายในที่เรายังละไม่ได้นั้นมิได้มีแก่เราเลยจิตของเราตั้งไว้ดีแล้วเพื่อการตรัสรู้สัจจะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนี้เป็นญาณที่หนึ่งอันเป็นอริยะอันเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันภิกษุนั้นได้บรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระงับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเสพเจริญทำให้มากซึ่งทิฏฐินี้ย่อมได้ความระงับเฉพาะตนย่อมได้ความดับกิเลสเฉพาะตนนี้ก็เป็นญาณที่สองอันเป็นอริยะอันเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยะสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกอริยะสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมีอยู่หรือหนออริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื่นภายนอกธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั้นมิได้มีนี้เป็นญาณที่สามอันเป็นสิ่งประเสริฐเป็นไปในระดับเหนือโลกไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยธรรมดาเป็นอย่างไรเล่าคือธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้ถึงอย่างนั้นอริยสาวกนั้นก็รีบแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นซึ่งอาบัตินั้นในสำนักพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นแล้วก็ถึงความสำรวมระวังต่อไปเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่ยังนอนหงายถูกทานไฟด้วยมือหรือด้วยเท้าแล้วก็ชักหนีเร็วพลันฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่สี่อันเป็นอริยะเป็นไปในระดับเหนือโลกคือโลกุตระไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นข้อนี้เป็นอย่างไรเล่าคือธรรมดานี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที่ควรทำอย่างไรของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยแท้ถึงอย่างนั้นความเพ่งเล็งกล้าในข้อปฏิบัติในศีลอันยิ่งในข้อปฏิบัติเรื่องจิตอันยิ่งและในข้อปฏิบัติเรื่องปัญญาอันยิ่งของอริยสาวกนั้นก็มีอยู่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มกินหญ้าด้วยสายตาที่ชำเลืองดูลูกด้วยอยู่ฉะนั้นอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่ห้าอันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยกำลังคือพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยกำลังคือพละเช่นนั้นก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเป็นอย่างไรเล่าคือพละนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็คืออริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ก็ตั้งใจฟังเงี่ยโสดลงฟังกำหนดจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเล่าเรียนอริยสาวกนั้นรู้ชัดขนาดนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยกำลังคือพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี่เป็นญาณที่หกที่เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งอริยสาวกนั้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายก็บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไรเล่าคือพละนี้ของบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั้นเมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอันบัณฑิตแสดงอยู่ย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละคือกำลังเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั้นนี้เป็นญาณที่7อันเป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั่วไปกับปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแล้วภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการอย่างนี้ตรวจดูดีแล้วด้วยการทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยองค์7ประการเหล่านี้แหละย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยผลแห่งการเข้าถึงกระแสคือโสดาปัตติผลดังนี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แต่ว่าภิกษุที่มีความบาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากก็ยังไม่ละทิฏฐินั้นของตนและได้ทำความร้าวรานในสงฆ์ทำความแตกกันในหมู่สงฆ์ให้เกิดขึ้นเป็นสังฆเภทมีการแยกกันทำอุโบสถในสีมาเดียวกันพระผู้มีพระภาคจึงได้บัญญัติวินัยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการที่สงฆ์แตกกันและถึงแม้จะทรงห้ามว่าอย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะกันแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยถึง2ครั้งก็ไม่สามารถยังภิกษุเหล่านั้นให้ยินยอมได้จึงได้ตรัสเล่าเรื่องทีฆาวุกุมารที่สามารถยังจิตให้อภัยแก่ศัตรูผู้ประหารบิดาของตนได้และได้ตรัสในตอนสรุปของเรื่องทีฆาวุกุมารแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายขันติโสระจะคือความอดทนและความสงบเสงี่ยมเห็นป่านนี้ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีอาทยาผู้ถือศาสตราวุธก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยนี้อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมคือขันติและโสระจะนั้นก็จะพึงเป็นผู้งดงามในธรรมวินัยนี้ได้เป็นแน่และได้ตรัสให้โอวาทกับภิกษุเหล่านั้นเป็นครั้งที่3ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางกันอย่าทะเลาะกันอย่าแก่งแย่งกันอย่าวิวาทกันเลยดังนี้แล้วก็ยังไม่สามารถจะให้ภิกษุเหล่านั้นยินยอมได้พระผู้มีพระภาคจึงมีความดำริขึ้นดังนี้ว่าก็โมฆะบุรุษเหล่านี้หัวดื้อนักแลเราจะให้โมฆะบุรุษเหล่านี้เข้าใจกันทำไม่ได้ง่ายเลยดังนี้แล้วจึงได้เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะแล้วหลีกไปก็ในครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงถือบาทและจีวรเสด็จไปเพียงผู้เดียวเข้าไปบิณฑบาตในยังพระนครโกสัมพีในเวลาเช้าครั้นเสร็จภัตตกิจแล้วทรงเก็บเสนาสนะกำลังประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ตรัสพระคาถานี้ว่าคนไพร่ๆด้วยกันทรงเสียงเอตโรแต่หามีคนไหนสำคัญตัวว่าเป็นคนผ่านไม่เมื่อหมู่แตกกันก็หาได้มีใครรู้สึกเป็นอย่างอื่นให้ดีขึ้นไปกว่านั้นได้ไหมพวกบัณฑิตลืมตัวสมัครที่จะพูดตามที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพล่ามไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไหมพวกใดยังผูกใจเจ็บอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเราเวรของพวกนั้นย่อมระงับไม่ลงพวกใดไม่ผูกใจเจ็บว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้เอาชนะเราได้ลักทรัพย์ของเรา เวรของพวกนั้นย่อมระงับได้ในยุคไหนก็ตามเวรทั้งหลายไม่เคยระงับได้ด้วยการผูกเวรเลยแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรธรรมะนี้เป็นของเก่าที่ใช้ได้ตลอดกาลพวกคนอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราจะแหลกลานก็เพราะเหตุนี้พวกใดสำนึกตัวได้ในเหตุที่มีนั้นความมุ่งร้ายกันย่อมระงับได้เพราะความรู้สึกนั้นความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำตามอำนาจกิเลสยังมีได้แม้แก่พวกคนกักขละเหล่านั้นที่ปล้นเมืองหักแข้งหักขาชาวบ้านฆ่าฟันผู้คนแล้วต้อนม้าโคและคนเอาทรัพย์ไปแล้วทำไมจะมีแก่พวกเธอไม่ได้เล่าถ้าหากไม่ได้สหายที่พาตัวรอดเป็นปราชญ์มีความเป็นอยู่ดีเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วใช้ก็จะทำตัวให้เหมือนพระราชาที่ละแคว้นที่พิชิตได้แล้วไปเสียแล้วเที่ยวไปคนเดียวดุจช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าตัวเดียวฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันได้กับคนผ่านพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเป็นคนมักน้อยดุจช้างมาตังคะเป็นสัตว์มักน้อยเที่ยวไม่ในป่าฉะนั้นครั้นตรัสพระคาถานี้แล้วจึงได้ดำเนินไปทางบ้านพาลกะโลนการามก็ในที่นั้นท่านพระภักขุได้อยู่ประจำในที่นั้นได้แสดงธรรมให้ท่านพระภักขุเห็นแจ้งสมาทานอาถานร่าเริงแล้วจึงได้เสด็จลุกจากที่ประทับดำเนินไปทางป่าปาจีนวงซึ่งท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกัมพีละได้พักอยู่ที่ป่าปาจีนวงนี้ได้ทราบความที่ภิกษุทั้งสามเหล่านั้นมีความสามัคคีกันดีอยู่ได้แสดงเรื่องอุปกิเลส11อย่างตามนัยยะของอุปกิเลสสูตรและเมื่อได้ทรงชี้แจงให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพีละเห็นแจ้งสมาทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ส่งลุกจากที่ประทับเสด็จไปทางตำบลปาริเรยกะเมื่อถึงบ้านปาริเรยกะแล้วก็ประทับอยู่ที่โคนต้นไม้รังใหญ่ในป่าที่ชื่อว่ารักขิตวันในตำบลบ้านปาริเรยกะนั้นก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงหลีกเร้นอยู่แต่ผู้เดียวได้มีความปริวิตกแห่งใจเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าก็เมื่อก่อนเราวุ่นวายอยู่ด้วยภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นอยู่ไม่สำราญเลยก็เดี๋ยวนี้เราว่างเว้นจากภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ก่อความบาดหมางก่อการทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรณ์ในสงฆ์เหล่านั้นเราอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสำราญดีแม้ช้างใหญ่เชือกหนึ่งก็ยุ่งอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างลูกช้างเล็กได้กินแต่หญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่พระยาช้างนั้นหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อพระยาช้างนั้นลงและขึ้นจากท่าช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปต่อมาพระยาช้างนั้นได้มีความปริวิตกขึ้นดังนี้ว่าเรายุ่งอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กได้กินแต่หญ้ายอดด้วนได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆฉะนั้นหนอเราพึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวครั้นแล้วจึงได้หลีกออกจากโขลงเดินไปทางบ้านปาริเรยกะในป่ารักขิตวันในควงต้นไม้รังใหญ่ ได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วใช้งวงตักน้ำฉันน้ำใช้เข้าไปตั้งไว้เพื่อพระผู้มีพระภาคและปราบสถานที่ให้เป็นของปราศจากของเขียวสดครั้งการต่อมาพระยาช้างนั้นได้มีความกำหนึ่งนึกถึงว่าเมื่อก่อนเราอยู่ด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กอยู่ไม่ผาสุกเลยได้กินแต่หญ้ายอดด้วนส่วนกิ่งไม้ที่เราหักลงมากองไว้ช้างเหล่านั้นก็กินหมดได้ดื่มแต่น้ำขุ่นๆเมื่อเราลงและขึ้นจากท่าช้างพังก็เดินเสียสีกายไปเดี๋ยวนี้เราว่างเว้นจากช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่ลูกช้างเล็กอยู่แต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนเป็นสุขสำราญดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความเงียบสงัดของพระองค์และทรงทราบความปริวิตกในใจของพระยาช้างนั้นด้วยใจของพระองค์จึงได้เปล่งอุทานขึ้นในเวลานั้นดังนี้ว่าจิตของพระยาช้างผู้มีงางอนงามดุจงอนของรถนั้นเสมอด้วยจิตของท่านผู้ประเสริฐเพราะเป็นผู้เดียวยินดีในป่าเหมือนกันกระนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ตำบลปาริไรยกะตามปรารถนาแล้วก็เสด็จดำเนินไปทางนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวนครโกสัมพีได้หารือกันว่าพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้ทำความพินาศใหญ่โตให้พวกเราพระผู้มีพระภาคถูกท่านเหล่านี้รบกวนจึงเสด็จหลีกไปเสียเอาละพวกเราไม่ต้องอภิวาทไม่ต้องลุกรับไม่ต้องทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมไม่ต้องทำสักการะไม่ต้องเคารพไม่ต้องนับถือไม่ต้องบูชาซึ่งพระคุณเจ้าเหล่าภิกษุชาวพระนครโกสัมพีแม้เข้ามาบิณฑบาตก็ไม่ต้องถวายบิณฑบาตท่านเหล่านี้ถูกพวกเราทำดังนี้แล้วก็จะหลีกไปเสียหรือจะสึกเสียหรือจะให้พระผู้มีพระภาคทรงโปรดครั้นคิดดังนั้นและได้ทำดังนั้นแล้วเมื่อภิกษุชาวนครโกสัมพีเข้ามาบิณฑบาตก็ไม่ถวายบิณฑบาตไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือบูชาไม่สักการะภิกษุเหล่านั้นจึงพูดกันอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเราเดินทางไปที่พระนครสาวัตถีแล้วระงับอธิกรณ์นี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคจึงได้เก็บเสนาสนะของตนถือบาตรและจีวรเดินทางไปยังนครสาวัตถี ฟังธรรมคำพุทธะ